Ok. Así nos dice la palabra del Señor. Zo zegt het woord van God. Cierto día Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, dijo: Míranos. Y los miró, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando él que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilatos, cuando esto había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo, el Mesías, el ungido, había de padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que encuentres tiempos de refrigerios y venga la presencia del Señor. Amén. Muchísimas gracias. Dank jullie wel. Vamos orar en este momento. Soberano Dios, es tu palabra bendecida. Es tu palabra la fuente de nuestras vidas. Es tu palabra ungida. Es tu palabra inspirada. En esta tarde, Señor, aquí estamos en tu santa y gloriosa presencia. No que podamos estar aquí por privilegios particulares, sino que tú nos amaste, sino que tú nos salvaste, sino que tú nos perdonaste, sino que tú has hecho una transformación en la vida de tu iglesia. U heeft een verandering gebracht in het leven Fuimos van uw gemeente. Por medio de gracia. Wij zijn geroepen door middel van uw genade. Para estar en tu presencia. Om te kunnen zijn in uw aanwezigheid. Padre Santo y Eterno. Eeuwige Heilige en Vader. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. En de kostbare naam van Jezus van Nazaret. Hoy te rogamos. Vandaag smeken wij u. Que tu presencia sea en nuestras vidas, in ons leven is, que tu Espíritu Santo dat uw Heilige Geest haga milagros en cada corazón aquí. Wonderen verricht in elk hart hier aanwezig. Los corazones que han llegado aquí tristos de harten die vanmiddag hier sean consolados gekomen, por el poder de Dios. Door de kracht van God. Todos aquellos que llegaron con un problema, seas tú, Padre, el que va a bendecir, el que va a solucionar. Porque tu iglesia tiene poder, tiene autoridad, la autoridad que fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Recibímosla. Wij ontvangen het. Y por eso, Señor, actuamos aquí en esta tarde. Daarom handelen wij vanmiddag, Heer. En nombre de Jesús. En Jezus naam. Padre eterno. Eeuwige Vader. Que nuestras vidas sean instrumento de bendición en tus manos. Dat ons leven instrumenten van zegeningen kunnen zijn in uw handen. Padre. Vader. Que no vengamos a ver al hombre aquí, pero vengamos aquí en este momento a ver al Espíritu Santo que habla por medio de su palabra. Dat wij niet komen kijken naar de mens, o Vader God, maar dat wij kunnen kijken naar de Heilige Geest die spreekt door middel van uw woord. Adoramos tu nombre. Wij prijzen uw naam. Porque tú eres Dios. Omdat u God bent. Por toda la eternidad. Tot in eeuwigheid. Gracias, Padre. Dank u, Vader. En el nombre precioso de Jesús. In de kostbare naam van Jezus Christus. Amén. Amen. Qué lindo. Ese texto. Prachtig, deze tekst. Nos habla del seguimiento de la iglesia. Het spreekt over het vervolg van de gemeente. La semana pasada hablamos sobre los comienzos de la iglesia. Vorige week hadden we het el gehad inicio. Over het begin van de gemeente. Y hoy vamos a hablar sobre el potencial de la iglesia. Vandaag gaan we hebben over de kracht, de potentie van de gemeente. Es importante saber cuando hablamos de iglesia. Het is belangrijk om te weten wanneer wij spreken over no, de gemeente. No se refiere al edificio. Wij hebben het niet over het gebouw. Se refiere a personas. Wij hebben het over mensen. Así que hay iglesia aquí hoy? Zijn er vandaag mensen hier? Levante la mano la iglesia. Steek je handen omhoog. Aleluya. Aleluya. Hay iglesia hoy aquí. Er is gemeente hier vandaag. Me siento feliz en estar aquí hablando. Ik voel me blij om vandaag hier sprekende tot de gemeente. Porque yo también soy iglesia. Omdat ik ook deel ben van de gemeente. La iglesia es la comunidad, es el pueblo de Dios. De gemeente is de samenleving van God. La palabra iglesia. Het woord gemeente. El Señor Jesús pronunció cuando dijo, tú eres cuando dijo que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ik zal de gemeente stichten en de poorten der hel zullen het niet overweldigen. Entonces, aquí tenemos lo que es la iglesia. Jesús estaba hablando de personas, de un ejército de personas. Dus hier hebben wij wat de gemeente is. Jezus Christus had het over een aantal personen. Así, ¿quién es la iglesia? Dus wie is de gemeente? Son aquellos llamados de afuera. Eso significa el nombre, la palabra iglesia. Significa comunidad de llamada gemeente desde afuera hacia adentro. Het betekent degene die van buiten naar binnen zijn geroepen. Ahora, si la iglesia es una comunidad de llamada desde afuera hacia adentro. Als de gemeente een gemeenschap is die van buiten naar binnen is geroepen. Entonces cabe a cada uno de nosotros. Dus dit verandert in ieder van ons. Como iglesia ya existente. Als een bestaande gemeente. Buscar vidas que están afuera. Levens te zoeken die buiten zijn. Que necesitan del perdón. Die de vergeving nodig hebben. Die verandering nodig hebben. Para que venga hacia adentro. Zodat zij naar binnen kunnen komen. Es linda la historia de la iglesia. Het is mooi het verhaal van de gemeente. ¿Por qué? Waarom? Porque la iglesia es el único organismo en el mundo. Want de gemeente is de enige organisatie in de wereld. Que está desde los tiempos del corazón de Dios. Desde los tiempos de la eternidad. Is vanaf het begin van de eeuwigheid in het hart van God. ¿Sabe por qué digo eso? Weten jullie waarom ik dit Porque zeg? La Biblia dice que Dios proyectó notó. De Bijbel vertelt ons dat God heeft laten zien. Un plan divino de salvación. Een goddelijke plan van redding. Para nuestras vidas. Voor onze levens. Y Dios proyectó desde muchísimo antes. En God heeft dit van vooraf aan voorbestemd. Assim que a igreja ha sofrido bastante críticas. Dus de gemeente heeft heel veel kritieken. Bastante luchas. Heel veel strijd. Pero hoy estamos hablando de huellas. Maar vandaag hebben we het over sporen. A veces las huellas por causa del vento. Soms sporen door middel van de wind. Ellas pueden quedarse poquito rasas. Kunnen ze een beetje niet gezien worden. Poquito no mucho perfecta. Een beetje niet perfect. Pero las marcas siguen siendo. Maar de tekenen blijven. Las marcas siempre estarán ahí. De tekenen zullen altijd daar zijn. Y por eso la iglesia nunca deja de ser. Daarom zal de gemeente nooit ophouden te bestaan. La iglesia nunca dejará de existir. De gemeente zal nooit ophouden met bestaan. Porque es obra de Dios. Omdat het werk van God is. Propiedad de Dios. Eigendom van God. Edificio de Dios. Gebouw van God. A Él sea la gloria. Alle eer aan Hem. Hoy vamos a hablar del potencial de la iglesia. Vandaag gaan we het hebben over de potentie van de gemeente. Ya que cuando hablamos de una organización, wanneer wij het hebben over een organisatie, es muy común saber quién para atrás de eso. Het is normaal te weten wie staat hier achter. Si usted habla de una organización, usted debe de saber quién está parando atrás de esta organización. Als we het hebben over een organisatie, het is noodzakelijk te weten wie staat achter deze organisatie. ¿Qué fuerza tiene esta organización? Welke kracht heeft deze organisatie? Por ejemplo, los que trabajan para el gobierno. Bijvoorbeeld degenen die werken voor de regering van dit land. Saben que están guardado bajo un poder. Ze weten dat ze beschermd worden onder bepaalde kracht. Que la ley de este país. Dat de wet van deze land. Da a sus ciudadanos. Die geeft aan zijn bewoners. Bueno, si tienen que cumplir derechos. Deberes. We moeten verplichtingen nakomen. Pero también tienen derechos. Maar wij hebben ook plichten. No son solamente deberes. Het zijn niet alleen maar verplichtingen. Hay también derechos. Maar wij hebben ook rechten. Así funciona en un reino. Zo werkt het in een koninkrijk. Pero es importante saber quién para atrás de todo eso. Maar het is belangrijk te weten wie staat hier achter allemaal aan. ¿Quién mantiene? Wie onderhoudt dit? ¿Y qué privilegios se tienen? En welke voorrechten hebben wij? ¿Con qué podemos trabajar? Met wat kunnen wij werken? ¿Cuál nuestras herramientas? Wat zijn onze instrumenten? Para trabajar en este reino. Om te kunnen werken in deze koninkrijk. Entonces, por ejemplo. Bijvoorbeeld. Aquellos que trabajan como policía. Degenen die als agenten werken. Ellos saben que manda uno para el carro, ¿no es así? Ze weten dat ze sommigen sturen in auto. Usted pasa, por ejemplo, en luz cora. Aquí no hay nadie que pasa en luz roja. Bijvoorbeeld, je rijdt door rood heen. Is hier niemand die door rood rijdt. Pero es peligroso pasar en luz roja. Maar het is gevaarlijk om door rood heen te rijden. Cuando se pasa en luz roja, naturalmente, está cometiendo una infracción de alta periculosidad. Als je door het rood rijdt, verpleeg je gewoon een overtreding. Entonces la policía llega y dice, stop. En de politie komt en zegt stop. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a seguir corriendo? Wat zal je doen? Zal je blijven doorrijden? Cuidado. Si sigues corriendo, tiene un problema muy serio. Heb je een serieuze probleem. Hay nuevos choferes aquí. Zijn er nieuwe chauffeurs hier? Recién, cartera recién. Net hun rijbewijs behaald. Nunca pense en su vida cuando la policía dice stop, hay que parar. Haal dit nooit in je hoofd wanneer de politie zegt stop, dan moeten we stoppen. Si no es muy peligroso, anders muy peligroso. Is het heel gevaarlijk. Porque está usted huyendo de un dominio, de un poder. Want je vlucht voor een macht. Entonces, naturalmente tienen que parar de una vez. Dus natuurlijk moet je meteen stoppen. Y ver qué se va a hacer. En kijken wat je gaat doen. Ellos tienen poder para hacerlo. Hun hebben macht om dit te kunnen doen. Entonces hay que respetar el poder que ellos representan. Dus wij moeten respecteren de macht die zij veronderstellen. Eso está en todos los reinos. Dit bevinden zich in alle rijken. En todas las administraciones, en todos los gobiernos del mundo. Alle administraties, en alle regerings van de wereld. El gobierno da un cierto poder a la persona. De regering geeft bepaalde macht aan él. De mensen die voor hem werken. Ahora, cuando hablamos de reino, hablamos de hablamos directamente que el mundo posee dos reinos. Wij spreken wanneer wij het hebben over koninkrijk, hebben we het over twee werelden. Y no vamos a hablar de los reinos naturales. Wij gaan het niet hebben terrenales, over natuurlijke rijken. Sino vamos a hablar de dos reinos que existen en el mundo, que son reinos que están siempre opuestos uno al otro. Wij gaan het hebben over twee rijken die altijd tegenover elkaar staan. La Biblia nos dice que hay dos reinos en la tierra. De Bijbel vertelt ons dat er twee rijken hier zijn op aarde. Hay el reino de las tinieblas. We hebben het rijk der duisternis. El reino de la maldad. Rijk der kwade. Este reino es invisible. Dit is onzichtbaar. Pero usted siente la, el trabajo de él. Maar je voelt het werk van deze rijk. Usted no, no lo ve. Je kan het niet zien. Pero siente que él está ahí. Maar je voelt dat hij daar is. Porque usted ve la, la acción de él. Want je ziet de handelingen van deze. Que está visto por medio de la maldad. Die wordt gezien door middel van het kwade. Es transparecido por medio de la maldad. Het wordt overgedragen door het kwade. Por ejemplo, usted ve tanta cosa errada aconteciendo, tanta maldad en el mundo. Je ziet heel veel slechte dingen gebeuren in de wereld. Y usted dice, En jij zegt, ¿Cómo es posible? Hoe is dit mogelijk? Hay una fuerza que está moviendo eso. Er is een macht die dit beweegt. Eso no puede ser natural que un ser humano sea tan mal y tan cruel. Dit kan niet natuurlijk zijn dat een mens zo slecht kan zijn. Yo leí de un profesor mío de teología que decía lo siguiente. Ik heb van een theologische professor van mij gelezen het volgende. Él decía que no se puede comparar el ser humano a un animal. Je kan de mens niet vergelijken met een dier. Y yo dice, hey, pero ¿por qué? Eso sí es, un, es algo que no se puede hablar. Ik zei, oh, waarom? Dit is iets dat je niet kan zeggen. Y él dijo, no. Hij zei, nee. Porque un animal, cuando tiene hambre, want un león, por ejemplo, honger heeft, bijvoorbeeld de leeuw. Aunque los leones no cazan, ¿no? Las hembras son, de leeuw niet. Las hembras son que buscan más tanto. Entonces él dice, el león cuando tiene hambre, de leeuw wanneer die honger mata heeft, un animal para comer. Vermoordt hij een dier om te eten. Pero algunos seres humanos cuando tiene algunos seres humanos mata a un a otro. Enkele mensen vermoordt een ander. De una manera fría. Op een kille manier. Planeada. Voorbereid. Normal. Alsof het normaal is. Apenas por placer. Alleen omdat ze hier behagen in hebben. Of tot wraak. Entonces él decía que comparar un animal con un ser humano dus, es algo que no se debe hacer. Een mens vergelijken met een dier is iets dat wij niet moeten doen. ¿Qué piensan ustedes? Wat denken jullie? Vea. Kijk. Los seres humanos. De mensen. Claro que no fueron hechos para tener esta naturaleza. Die zijn niet gemaakt om deze natuur te hebben. Los seres humanos fueron hechos para vivir en paz. De mensen zijn gemaakt om in vrede te leven. Para ser infelices. Om gelukkig te zijn. Pero el pecado lo hizo así. Maar de zonde heeft dit zo gemaakt. Pero es verdad. Maar het is waar. Ahora, por causa del pecado, door middel van de zonde. El Señor nuestro Dios. De Heere onze God. Prometió entonces. Heeft beloofd. Hacer algo. Iets te doen. Para que cambiara la situación. Zodat de situatie veranderd kan worden. Entonces fue ahí. Dus daar. Donde la iglesia empieza a entrar en el escenario te komen de la humanidad. In de scène van de mensheid. Un plan, een plan para un pueblo diferente. Voor een andersoortige volk. Ya todos nosotros conocemos la historia. Is, wanneer wij het verhaal kennen. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Onze Heer Jezus is gestorven voor para onze salvarnos. Zonde, om ons te redden. Para hacernos nueva vida, nueva criatura. Om ons nieuwe schepselen te maken. Y entonces, para formar un pueblo diferente. Dus om een ander soort volk te vormen. Ese pueblo es la iglesia del Señor. Deze volk is de gemeente van de Heer. Entonces tenemos sus comienzos. Dus wij hebben deze begin. Tenemos la iglesia avanzando, comenzando. En el día de Pentecostés, we hebben de gemeente die is begonnen vooruitgaan op de dag van Pinksteren. Y ahora la iglesia sigue. En de gemeente gaat verder. El primer sermón, de eerste preek fueron convertidas 3.000 personas. Zijn 3000 mensen bekeerd. El primer sermón de la iglesia. De preek van de gemeente. El segundo sermón. En de tweede preek. Unas 5000. Ongeveer 5000. Entonces ya ahí usted tiene un gran número de personas. Dus hier hebben we al een groot aantal mensen. Ellos se convertían. Zij hebben zich bekeerd. Por el poder que door de kracht estaba actuando en el medio de la iglesia, en el medio de los apóstoles. Door middel van de kracht die aan het werken was, door middel van de apostelen, door de gemeente. Ahora, hasta aquí en el capítulo 3, donde hemos leído. Tot hier in vers, hoofdstuk 3, waar wij hebben gelezen. No se habla de milagros. Wordt niet gepraat over wonderen. Pero de repente. Maar plotseling. El apóstol San Pedro llega al templo, a la puerta hermosa. Komt apostel Peters tot de schone poort. Dice que era una puerta muy hermosa. Het wordt gezegd dat het een hele mooie poort was. Y ahí estaba un hombre. En daar bevond zich een man. Cojo desde su nacimiento. Verlamd era, vanaf zijn geboorte. No podría andar. Hij kon niet wandelen. Significa que estaba sentado sobre sus piernas sin poder andar. Betekent dat hij zittende was op zijn benen. Entonces todos los días venía alguien y le traía y dejaba ahí elke al lado de la puerta hem mee en liet hem achter daar naast de deur, para que pidiera limosna. Zodat hij kon bedelen. Y esta fue su vida. En dit was zijn leven. Quizás este era el mismo templo que Jesús había pasado muchas veces. Había estado muchas veces. Misschien was dit de tempel waar Jezus heel vaak in was geweest. Porque había un solo templo. Want er was maar één tempel. Y Jesús estaba ahí siempre en el templo. En Jezus was daar dicht bij de tempel. Ahora, si este hombre deficiente físico estaba al lado de la puerta, este cojo estaba ahí en la puerta. Deze man die lichamelijk gebrekkig was, die naast de poort zich bevond. En los días de Pedro. In de dagen van Petrus. Posiblemente quizás estaría también en los días de Jesús. Waarschijnlijk was hij daar ook al geweest in de dagen van Jezus. Ahora, si Jesús pasó por ahí, nunca sanó este cojo. Dus als Jezus daar voorbij is gegaan, heeft deze verlamde nooit genezen. ¿Qué quería entonces Jesús hacer con este cojo? Dus wat wou Jezus doen met deze verlamde? Dejó la oportunidad para Pedro. Hij heeft deze gelegenheid gelaten voor Petrus. Dejó la oportunidad para la iglesia. Hij heeft deze gelegenheid gelaten voor de gemeente. Dejó la oportunidad para el comienzo de la iglesia. Hij heeft dit gelaten voor het begin van de gemeente. Ahora, el poder que Pedro recibió. Dus de kracht die Petrus heeft ontvangen. Fue el poder que Jesús les dio. Was de kracht die Jezus hun heeft gegeven. Entonces, para Jesús. Dus voor Jezus. Tanto si él hubiera hecho. Als hij het zou hebben gedaan. O si los discípulos hacen, of als de discipelen dit zouden doen. Estamos en el mismo reino. Wij bevinden ons allemaal in hetzelfde rijk. Estamos en la iglesia. Wij zijn in de gemeente. Jesús dijo, Jezus zeide. Ustedes harán cosas más grandes. Jullie zouden grotere dingen doen. Harán como yo hice. Jullie zouden doen zoals ik pero heb gedaan. Pueden hacer hasta más. Maar jullie kunnen veel meer doen. Porque yo voy para el Padre. Want ik ga tot de Vader. Yo voy para el Padre. Ik ga tot de Vader. Y todo poder ustedes van conseguir. En alle macht zullen jullie krijgen. Aleluya. Entonces, este es el potencial de la iglesia. Dit is de potentie van de gemeente. La iglesia se prepara. De gemeente bereidt zich voor. Para comenzar a actuar con poder. Om te beginnen met kracht te handelen. Pedro aproxima-se del hombre. Petrus nadert de man toe. El hombre de tanto pedir limosna. En de man van zoveel almoezen vragen. Ya se había acostumbrado en quedar. Con la mano. Un limosna, hij was un gewend limosna. Geraakt om met de man daar te blijven. ¿Ha visto cómo la gente pide por allá afuera? Almus, un almus. A veces usted, él ni mira usted. Soms kijken ze je niet eens pero solo aan. Está con la mano así, maar alleen pidiendo. Staat hij met de hand zo, vragende. ¿Han visto, no? Hebben jullie dit ooit en gezien? Muchas partes. In heel veel a veces, delen. A veces usted está poniendo algo, pero él no pone atención a usted. Soms zet je iets en die let niet eens op. Y está tan acostumbrado a mendigar. Hij is zo gewend om te bedelen. Que no le importa quién le está dando. Het maakt niet uit wie aan het geven is. Lo que quiere es recibir. Wat hij wil is krijgen. Una limosna. Een almoes. Y así estaba aquel hombre, aquel cojo. En zo was deze verlamde. Y Pedro pasaba por ahí con Juan. En Petrus en Johannes ging daar voorbij. Porque Pedro andaba con Juan. Want Petrus wandelde met Johannes. Parece que eran dos amigos de oración muy íntimo. Het lijkt hay amigos de oración aquí. Intieme vrienden van gebed waren. Que oran juntos. Zijn er vrienden van gebed hier que aparezca más amigos de oración. Oh, dat er meer vrienden van gebed kunnen zijn. Que diga hermana. Die kunnen zeggen zuster. Vamos orar tal día. Vamos. Laten wij bepaalde dag gaan bidden. Kom. Hermanito, vamos orar tal día. Vamos. Broeder, laten wij gaan bidden. Kom. Hagan compañeros de oración que oren dos, tres. Maak gezelschappen así, van gebeden. Es una bendición. La palabra de Dios dice que la oración de dos o tres es tremendo. Het woord zegt ons dat we twee of drie gebeden krachten. God luistert. Y tanto Pedro como Juan tenían hermanos en el colegio de los discípulos. Zowel Petrus en Johannes hadden broeders in het discipelschap. Porque si vemos bien, Pedro fue llamado y Andrés también fue llamado. Petrus es geroepen, maar Andreas ook. Entonces, ¿por qué no andaba con el hermano mismo? Maar waarom wandelde hij niet met zijn broer? Juan también tenía hermano en el colegio. Johannes had ook een broer in de discipelschap. El hermano Jacobo. Jacobus. Presidente del Concilio de Jerusalén. Es de president van de Raad van Jerusalem. Pero Pedro no estaba con ellos. Maar Petrus was niet met hen. Pedro con Juan, el hijo en Johannes, de zoon van Zebedeus. Juan estaba con Pedro. Johannes was met Petrus. Y miraron aquel cojo. En ze hebben gekeken naar deze verlamde. El cojo estaba acostumbrado tanto a pedir que no veía. De verlamde was zo gewend om te bedelen dat hij niet kon zien. Cuando de repente Pedro le dice a él. En plotseling zegt Petrus tegen hem. Míranos. Kijk naar ons. Míranos. Kijk naar ons. Aleluya. Es importante que la iglesia tenga el poder. Het is belangrijk dat de gemeente de macht heeft. El potencial. De potentie. Porque la tiene, no es que no tiene. La iglesia tiene. De gemeente heeft dit. La iglesia tiene el potencial. De gemeente heeft de potentie. Para decir a esta generación. Om tegen deze geslacht te zeggen. Míranos. Kijk naar ons. Míranos. Kijk naar ons. ¿Sabe cuál es el problema? Weten jullie wat het probleem is? Es que la iglesia muchas veces is dat de gemeente vaak no puede decir míranos. Kunnen niet zeggen kijk naar ons. Y eso es un problema. En dat is een probleem. Nos cuenta la historia que el Papa Urbano V, creo, era 4. El Papa Urbano. Het verhaal vertelt ons dat Papa Urbanus estaba contando dinero. Was geld aan het tellen. Hey, ya la iglesia tenía muchísimo dinero. De gemeente had heel veel geld. En el tiempo de Pedro no tenía. In de tijd van Petrus was dit niet zo. Y San Tomás de Aquino estaba ahí. En Tomás van Aquino was daar. Entonces, el Papa Urbano dijo, mire, hoy sí no podemos decir como Pedro que no tenemos plata, porque Urbano sí tenemos gezegd, mucha plata. Wij kunnen niet zeggen zoals Petrus dat wij geen geld hebben. Wij mucho hebben heel oro. Veel geld. Heel veel goud. Entonces San Tomás de Aquino dijo, en Tomás van Aquino heeft gezegd. Pero espera. Wacht even. Hay una cosa que no puede decir. Er is één iets dat wij niet kunnen zeggen. Levántate y anda. Sta op en wandel. Tiene oro. Je hebt goud. Tiene plata. Je hebt zilver. Pero no tiene levántate y anda. Maar je hebt niet sta op en wandel. Pero yo no quiero hablar de oro ni de plata aquí. Ik wil niet hebben over goud en zilver hier. Yo quiero hablar del potencial de la iglesia. Ik wil hebben over de potentie porque van de gemeente. El potencial que la iglesia tiene es más grande que todo el oro del ay, que es el mundo para de comparar. De potentie die de gemeente heeft es más grande que todo dan el oro. Elke goud die de wereld heeft. Que toda la plata. Met al de zilver. El potencial que la iglesia tiene es el potencial que puede levantar paralíticos. Es la potencia que la gemeente heeft, es la potencia que verlamde que puede sanar enfermos. Die zieken kan genezen. Que puede resucitar hasta muertos. Die doden zelf kan doen opstaan. Que puede quebrar cadenas. Die ketenen kan verbreken. Que fueron hechas por el otro reino, por el reino opuesto, por el reino de las tinieblas. Die gezet zijn door het tegenovergestelde rijk, het duistere rijk. El reino de Dios en la tierra. Het koninkrijk van God hier op aarde. El potencial de la iglesia en la tierra. De potentie van de gemeente hier op aarde. Es para quebrar cadenas es om ketenen te verbreken que fueron hechas por el otro reino die gemaakt zijn door de andere rijk mientras el otro reino terwijl de andere rijk está haciendo las cadenas de ketenen aan het zetten is enlace por enlace stuk voor stuk en la vida de las personas en het leven van de personen entonces la iglesia del Señor Jesucristo dus de gemeente van de Heer tiene poder heeft kracht y tiene la tijera en heeft de schaar para quebrar y quebrar y quebrar y quebrar om te knippen knippen knippen y hacer vidas libres en om levens vrij te maken shamaya hacer vidas libres om levens vrij te zetten libres del pecado vrij van de zonde libres de la destrucción vrij van de libres de las drogas vrij van de drugs libres de la opresión del diablo vrij van de onderdrukking van Halleluja. De duivel Halleluja dice la Biblia de Bijbel zegt ons que Jesucristo se manifestó dat Jezus Christus zich heeft openbaard om te breken para deshacer om te breken las obras del diablo de werk van de vijand. La iglesia tiene poder. De gemeente heeft macht. Para con eso de presentar una iglesia sin poder, a mí no me gusta. Hoe kan een gemeente zeggen, een voorstellen zonder kracht en macht? Hay unos que dicen, yo creo que la iglesia, sí, es de Dios. Ik denk wel dat de gemeente God toebehoort. Pero lo que fue hecho en el pasado, hoy en día no más. Wat in het verleden is gedaan, vandaag niet meer. El Espíritu Santo hizo eso solamente en el inicio. De Heilige Geest heeft dit alleen in het begin gedaan. No, no acepte eso. Neem dit niet aan. Klopt niet. No lo aceptes. Neem dit niet aan. Yo no lo acepto. Ik accepteer dit niet. Porque la palabra de Dios me dice. Omdat het woord van God tegen mij zegt. En el capítulo 2 mismo aquí de Hechos. In hoofdstuk 2 van Handelingen el zelf. El apóstol Pedro cuando termina su discurso. Apóstol Petrus wanneer hij zijn preek eindigt. Cuando todos estaban espantados con lo que había acontecido. Toen iedereen verbaasd was met wat er gebeurde. El apóstol Pedro dice, mira, tranquilos. Estén tranquilos. Wees rustig. ¿Sabe qué? Weten jullie wat? Esta promesa. Deze belofte. Es para vosotros de ahora. Het is voor jullie nu. Y es para vuestros hijos. En het is voor jullie kinderen. Para vuestra generación. Voor jullie generatie. Y para el pueblo. En voor de la República Dominicana. Van Dominicaanse Republiek. De Colombia. Van Colombia. De Brasil. Van Brasilia. De Curaçao. Van Curaçao. De Aruba. Van Aruba. De Holanda. Van Nederland. De Suriname. Van Suriname. Que un día se va a convertir. En op een dag. Aleluya. Zal dit waar worden. Ellos también van a ser iglesia un día. Hun zullen ook gemeente zijn op een dag. Y ellos también tienen ese poder. En hun hebben ook deze macht. El potencial estará sobre ellos. De potentie zal over hun zijn. Use el potencial que está en usted. Gebruik de potentie die in jou is. Use el potencial. Gebruik de potentie. ¿Sabe qué tiene que hacer? Weten jullie wat je moet doen? ¿Cómo hizo Pedro? Zoals Petrus heeft gedaan. ¿Cómo hizo Pedro? Hoe heeft Petrus en gedaan? En primer lugar. Op de eerste plaats. Míranos. Kijk naar mij. Míranos. Kijk naar ons. Aleluya. Usted como iglesia de Jesús. Jullie als gemeente van Jezus. No puede andar de una manera que no puede ver la gente y ni la gente puede ver usted. Kan niet wandelen op een manier dat de mensen niet naar je kan kijken en alsof de mensen ook niet naar jou kunnen kijken. Hallo. ¿Me entendieron? Begrijpen jullie dit? Como iglesia de Cristo. Als gemeente van Jezus. Usted no puede andar por las escondidas. Kun je niet in het verborgene wandelen. Porque si alguien me ve. Ay, ay, want ay, als ay. Iemand mij ziet. Oh, oh. Entonces. Dan. Como es que usted va a decir. Mírame. Kijk naar mij. La iglesia del Señor Jesucristo debe de estar con la cara limpia, pura y bonita y bella como es. De gemeente van Jezus Christus moet met het gezicht schoon, puur, rein zoals die is. Y decir a cualquiera, míreme aquí. En tegen ieder zeggen, kijk mire naar mij. Mis ojos. Kijk naar mijn ogen. Aleluya. Hay poder en mi vida. Er is macht in mijn leven. El potencial está en mí que Cristo, míralo Dios. Dat Jesus Christus me heeft gegeven. Míreme. Kijk naar me. Y no temer a nada y a nadie. En niemand vrezen. Porque la iglesia de Jesús. Omdat de gemeente van Jezus. Nunca debe de ter, de tener. Como dice que el macaco a veces se queda al lado del camino, pero el, la cola es grande y otros trapa arriba. Escucharon eso. Zoals het wordt gezegd dat de aap een hele lange staart is en andere trappen op de staart. La iglesia de Cristo no puede tener cola de macaco. De gemeente van Jezus Christus kan geen staart van een aap hebben. Colita de mono. Geen staart van que een aap. Trapa arriba. Waar anderen op trappen. La iglesia del Señor Jesús. De gemeente van de Heer Jezus. Es transparente. Het is transparant. Aleluya. Es transparente. Het is transparant. Y en cualquier momento. En op elk moment. En cualquier hora. Elk uur. Puede decir. Kan zeggen. Mírame. Kijk naar me. Mírame. Kijk naar me. Y cuando usted dice, mírame. En wanneer je zegt, kijk naar me. Bajo la autoridad del Espíritu Santo. Onder de autoriteit, gezag van de Heilige Geest. Las cosas va a acontecer. Zullen de dingen gebeuren. Porque el potencial está en su vida. Omdat de potentie in jouw leven is. Las cosas va a acontecer. De dingen zullen gebeuren. Porque ya usted la tiene en su omdat vida. Omdat jij hebt het al in je leven. Usted puede enfrentar a cualquier demonio, no importa. Je kunt over alle potentie ten open staan. ¿Por qué los demonios? Omdat de demonen. El reino de ellos es ese reino débil de las tinieblas. Dat is de zwakke rijk van de duisternis. Pero usted no está más en las tinieblas. Maar je bevindt je niet meer in de duisternis. Usted ahora está en la luz. Je bevindt je nu in het licht. Pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús. Wij behoren tot de gemeente van Jezus. Seguimos estas mismas. Wij gaan door dezelfde sporen van de apostelen. Y para allá vamos. En tot daar gaan we. Y la iglesia será siempre victoriosa. En de gemeente zal altijd overwinnaar zijn. Tenemos que tener cuidado. Wij moeten voorzichtig zijn. Para no dejar que las cosas de esta vida. Om de dingen van het leven. Quite nuestra identidad como iglesia. Onze identiteit als gemeente beroven. Hay muchísimas leyes actualmente en muchas naciones. Er zijn heel veel wetten op dit moment in heel veel volken. Que nosotros como iglesia de Cristo. Dat wij als gemeente van Jezus. No podremos estar bajo ellas. Wij kunnen ons niet bevinden onder deze wetten. Si es una ley. Als het een wet is. Que contraria, que va contra los principios de la iglesia. Die tegen de principes van de gemeente ingaan. No lo aceptamos. Dan nemen wij deze niet aan. No lo aceptamos. Dan nemen wij deze niet aan. Y si alguien viene a cuestionar. Als iemand komt vragen. Usted tiene que decir, mírame. Moet je zeggen, mírame. Kijk naar me. Hasta cuando yo me estaré vendiendo a otros principios. Wanneer zal ik andere principes verkopen? La iglesia es el pueblo puesto por Dios en la tierra para dar sabor a esta humanidad. De gemeente is hier op aarde gezet om smaak te geven aan de mensheid. Sin la iglesia, el mundo no sirve. Zonder de gemeente is de wereld niks waard. Porque va a ser trapado, Jesús dice, si la sal no tiene sabor, Jezus no sirve Christus más. Zegt, als de zout geen smaak meer heeft, dan is het niks waard. Entonces, cada uno de nosotros veamos y hagamos un retrospecto en nuestra vida. Laten ieder van ons kijken naar ons leven. Y ponga atención si la sal está en sabor ideal en su vida. En kijken of de zout op smaak is op de juiste pijl in je leven. Porque si la sal está vencida, want no va a salar nada. Want als de no zout zoutloos nada. Is, zal het geen smaak geven aan niets. A Dios sea la gloria. A God alle eer. La iglesia siguió avanzando. De gemeente bleef vooruit gaan. Y avanza hasta hoy. En gaat nog steeds vooruit tot vandaag. Porque tiene un gran potencial que nos da autoridad y que nos da poder para ser. Omdat een grote potentie heeft die ons kracht en macht geeft. Y nos da poder para existir. En macht om te blijven bestaan. No debemos de temer al otro reino. Wij moeten de andere rijk niet vrezen. Al reino de las tinieblas. De rijk van de duisternis. Llamaron a Pedro. Ze hebben Petrus geroepen. Cuando aconteció el milagro. Toen deze wonder was gebeurd. Y de una vez empezó la persecución en la iglesia. En op dat moment begon de vervolging van de gemeente. Los judaizantes pensaron que había matado a Jesús. De Joden dachten dat ze in het verleden Jezus hebben vermoord. Y que había acabado completamente con un problema. En dat ze met het probleem volledig hebben verrekend. Ahora cuando tuvieron, cuando vieron que un hombre cojo se estaba levantando y andando. En toen ze hebben gezien dat een verlamde man was opgestaan en aan het wandelen was, wat gebeurde er? ¿Qué aconteció? Wat gebeurde er? Eso fue los discípulos de él que hicieron. Dit waren de discipelen van hem die dit hebben gedaan. Y todavía hay alguien aquí que está hablando de ese nombre? Is er vandaag nog iemand die over sí. deze naam spreekt? Ja. Sí. Ja. Y todos miraban hacia Pedro. En ieder keken naar Petrus en Johannes. Entonces Pedro dijo, ¿por qué mira nosotros? En Petrus vroeg, waarom kijken jullie naar ons? ¿Quién hizo ese milagro? No fue nosotros. Wie deze wonder heeft verricht, was niet fue wij. Fue Jesús. Was Jezus. Que está en nosotros. Die in ons is. Fue Jesús. Het was Jezus. Aquel mismo que ustedes mataron. Dezelfde die jullie hebben vermoord. Es él. Hij is het. El poder que la iglesia tiene es poder de él. De macht die de gemeente bezit, behoort hem es toe. Es él quien da poder. Hij is degene die macht geeft. Por lo tanto es él. Siempre él quien hace, aleluya. Dus het is altijd hij die het altijd doet. Entonces, los gobernantes comenzaron, las autoridades del templo, las autoridades judaicas, comenzaron a preocuparse. De mensen begonnen zich bezorgd te maken, de Joodse leiders. Bueno, al menos vamos a hacer un acuerdo. Dus laten wij overeenkomen. Ya hubo una muerte esos días. Er is al een dode gevallen afgelopen dagen. No queremos hacer más tantas cosas que haga tumulto en la sociedad. Wij willen geen rumoer veroorzaken in de gemeenschap. Pensábamos que estábamos libres de ese Jesús. Wij dachten dat wij vrij waren van die Jezus. Pero ahora veo que la cosa está creciendo cada vez más. Maar wij zien dat het nu steeds meer aan het groeien is. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que si la semilla no muere, no producirá, pero si muere, producirá muchísimos frutos, muchísimas árboles? Sterft, zal het geen vruchten dragen. Por eso que nadie quería que Jesús muriera. Dus daarom wou niemand dat Jezus zou sterven. Hasta el diablo usó a Pedro un día y dice, Señor, uy, que va a morir tú, no. Tenga misericordia de ti mismo. Dus zelf de duivel heeft Petrus gebruikt om te zeggen, Heer, gaat u sterven? Nee, pero Jesús, genade van uzelf. Jesús no estaba pensando en él mismo. Maar Jezus dacht niet aan zichzelf. Jesús estaba pensando en la iglesia. Jezus dacht aan de gemeente. Jesús estaba pensando en mí y en ti. Jezus dacht aan mij en aan jullie. Si él no muriera, als hij niet zou sterven, no habría iglesia. Zou er geen gemeente zijn. Si Jesús no muriera, als Jezus niet was overleden, estábamos todos condenados. Waren wij allemaal veroordeeld. Bajo el poder de este reino malvado de tiniebla que existe. Onder slechte, duistere rijk die bestaat. Mas Jesús estaba pensando en nosotros. Maar Jezus dacht aan ons. Por eso Jesús dice a Pedro. Daarom zegt Jezus tegen Petrus. Pasa para atrás de mí, Satanás. Ga achter mij, Satan. Tú eres una piedra de tropiezo. Jij bent een steen des aanstoots. Porque Satanás usó a Pedro para decir, hablar eso. Want de duivel heeft Petrus gebruikt om dit te zeggen. Ahora se imagine, después el mismo Pedro. Herinnert jullie diezelfde Petrus? Se arrepiente al Señor. Bekeert zich tot de Heer. Confesa el nombre de Jesús. Hij beleidt de naam van Jezus. Y ahora en lugar de ser usado por Satanás, es usado por el Espíritu En nu in plaats Santo. Van gebruikt te worden door de duivel, wordt gebruikt door de Heilige Geest. Pues es así. Dus het is zo. Es por eso que muchos no entienden la iglesia. Dus daarom begrijpen velen de gemeente niet. Hay muchos que dicen, oye, pero tal persona que hizo tantas cosas, ahora dice que es cristiano, ¿qué? Y ya está perdonado. Bepaalde mens die zegt, die zoveel dingen heeft gedaan en nu zegt sí. dat hij christen is. Sí, es ja, posible. Dit is mogelijk. Sí, está perdonado. Ja, hij is vergeven. Esa es la historia de la iglesia. Dit is het verhaal van de gemeente. Entonces, ellos estaban preocupados. Dus hun waren bezorgd. Dijeron, vamos a hacer un acuerdo aquí. Laten wij overeenkomen. ¿Sabe qué? No hable más de este hombre. Laten niet meer gesproken worden over die man. No vamos a maltratar ustedes. Wij zullen jullie niet mishandelen. Non vamos a golpear tampoco. Wij zullen jullie niet slaan. Solamente, please. Alsjeblieft. No hable más. Alleen. Por favor. Praat niet meer. No hable más de este nombre. Praat niet meer over deze naam. Un acuerdo. Een overeenstemming. Parecía bien el acuerdo. Het leek goed deze overeenstemming. Porque fue un acuerdo en paz. Was een overeenstemming in vrede. Pero fue una falsa paz. Maar het was een valse vrede. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Petrus was vol met de Heilige Geest. Y no hay acuerdo con ningún cristiano que está lleno del Espíritu Santo. ¿Aló? En er is geen enkele overeenstemming met een christen vol met de Heilige Geest. Satanás no consigue hacer ningún acuerdo. De duivel kan geen overeenstemming sluiten. Con un cristiano lleno del Espíritu Santo. Met een christen vol met de Heilige Geest. Amén. Es que a veces. Want soms. Él viene bien de una manera muy, muy normal. Soms komt hij als een normale persoon. Hay personas que piensan que Satanás viene con unos cachos llenos de vueltas. Sommigen denken dat hij soms komt met hoornen, sommige dingen die gerold zijn. Pero no tenía máscara, no era Satanás, era cuidado. A veces. Geen masker, wees gewaarschuwd. Usted nunca sabe cómo viene. Je weet nooit hoe hij komt. El animal es muy estratégico. De dier is heel strategisch. Mas Dios ha dado a nosotros. Maar God heeft aan ons gegeven. ¿Qué? Wat? Poder. Si es poder, entonces diga bien duro en este zeg, momento. Dus als het mag, hable duro. Heel hard. Dios ha dado a nosotros, ¿qué? Wat heeft God ons gegeven? No, ese, con ese poder ahí no vence nada. Nee, met die macht daar zullen parece we niks overwinnen. Parece que no está dentro. Dios ha dado a nosotros poder. God heeft aan ons macht poder. Gegeven. Poder para vencer al diablo. Kracht om de vijand te overwinnen. Poder para vencer el reino de las tinieblas. Macht om de rijk van duisternis te overwinnen. Poder para hacer milagros. Kracht om wonderen te verrichten. Poder para hacer cosas grandes. Kracht om grotere dingen te doen. Oh. ¿Sabe qué? Weten jullie wat? Es que muchas veces la iglesia acepta heel vaak los acuerdos. Gaat de gemeente eens met de overeenstemmingen. Y es tan peligroso aceptar los acuerdos. En het is zo gevaarlijk overeenstemmingen te sluiten. Los acuerdos a veces no parecen mal. Soms lijken dit niet te kwaad. Pero cuidado. Maar wees gewaarschuwd. Dios te ha dado poder. God heeft je kracht gegeven. Para vencer todos esos acuerdos. Om al deze overeenstemmingen te overwinnen. Dice la palabra de Dios. Om weerstand te bieden. Resistir al diablo. Weerstand te bieden aan de duivel. En hij zal van je vlieden. Someteos a Dios. Onderwerp je aan God. Resistir a Satanás. Bied weerstand aan de duivel. Los acuerdos. En hij zal vlieden. Son los problemas. De overeenstemmingen zijn de problemen. Y a veces uno se queda muy neutral. Soms blijft iemand neutraal. Bueno, yo no soy la iglesia apostólica, esa que se está predicando aquí hoy. Ik ben behoor niet tot de apostolische gemeente die vandaag wordt gepredikt. Tal vez no estoy aún en esa altura. Misschien ben ik nog niet tot op die hoogte. Pero tampoco soy de allá del otro reino. Maar ook behoor ik niet tot de andere rijk. ¿Y dónde está? En waar ben je? ¿Qué lugar es este que no se conoce en ninguna teología del mundo? En waar is die plaats waar in enkele theologie van de wereld is bekend? Este es el lugar de la mitad. Is dit de halverwege plek? Con Dios no tiene mitad. Met God is er geen halverwege. Con Dios todo es completo, ¿sabía eso? Met God alles is volledig. Con Dios todo es completo. Met God is alles volledig. La mitad no funciona. Dios no hace nada por la mitad. Halverwege, God doet niks voor de helft. Usted ve que hasta la sanidad que Jesús hizo en la vista del ciego. Jullie kunnen zien zelf de genezing die Jezus heeft gedaan in Él het leven preguntó, van de blinde. Hey, ¿cómo está viendo ahora? Hij stelde hem de vraag, hoe zie je nu? El ciego dijo, Eu estou vendo como árvores assim que está como volando. Ik zie bijvoorbeeld bomen die aan het vliegen zijn. Jesus disse, não, a coisa não é por la mitad, hay que ser correctamente, hay que ser de una vez. De helft, de dingen moeten volledig gedaan Jesus worden. Jesus sigue aí e insiste. Jesus blijft daar en houdt vol. E o cego en de blinde limpio de sus ojos. Heeft zijn ogen teruggekregen. Aleluia. La iglesia de Dios. De gemeente van God. No es una iglesia de mitad. Het is niet een gemeente de in de halverwege. Porque Dios ha dado potencial. Want God heeft potentie gegeven. Para decidir. Om beslissingen te nemen. Para vencer. Om te overwinnen. Para hacer lo que tiene que hacer. Om te doen wat gedaan moet worden. Y también para ser lo que tiene que ser. En ook om te zijn wat het moet zijn. Primero tenemos que ser. Eerst moeten we zijn. Y después tenemos que hacer. Daarna moeten wij doen. Entonces, el poder que Dios ha dado, dus de kracht die God heeft gegeven a su pueblo, aan zijn volk, es suficiente para todo, es un potencial. Het is voldoende voor alles. Es, es un potencial. Het is een potentie. Para destruir todo lo mal. Om al het kwade te vernietigen. Vencer cualquier obstáculo. Hindernis te overwinnen. Levantarse en victoria. Opstaan in overwinning. Como iglesia de Dios. Als gemeente van God. Ellos dijeron a Pedro. Hun zeiden tegen Petrus. Weet je wat? Paren. Stop. No más. Stop, niet paren meer. Y vamos a ir en paz. En laten wij in vrede gaan. Paz, solo hay que parar de hablar. Je moet alleen ophouden y vamos met te sair praten. En paz de aquí. En laten wij in vrede hier vandaan vertrekken. Y el apóstol Pedro se levanta y dice. ¿Qué? En de apostel Petrus staat op ¿Qué de vraag, ustedes? Wat denken jullie? Que tenemos que obedecer a Dios o a los hombres. Dat wij God moeten gehoorzamen Yo of no de mens. Yo no puedo dejar de obedecer a Dios. Dios me dice que sí, yo tengo que seguir. Dios niet, me dice que es así, yo digo que es así. Ik kan niet ophouden God te gehoorzamen. Als God zegt ja, dan moet ik blijven doorgaan. Aleluya. Dios me manda hacer, yo tengo que hacer. Als God zegt dat ik moet doen, dan moet ik doen. Yo no puedo obedecer a los hombres. Ik kan de mens niet gehoorzamen. Yo obedezco a Dios. Ik gehoorzaam God. Usted es iglesia de Jesús. Ben jij gemeente van Jezus? Amén. ¿A quién estamos obedeciendo? Wie zijn wij aan het gehoorzamen? A Dios. God. O a los hombres. Of the mens. ¿Cuántas veces ha estado delante de nosotros situaciones que tenemos que o que quieren nos forzar a cambiar? Hoe vaak stonden wij voor situaties die wij willen dwingen te veranderen? Pero no tenemos que obedecer a los hombres. Maar wij moeten de mens niet gehoorzamen. Tenemos que obedecer a Dios. Wij moeten God gehoorzamen. Pedro dijo, Peter no es justo. Zeide, het is niet rechtvaardig om God te gehoorzamen. Om de mens te gaan gehoorzamen. Y muchas veces viene negociación en la vida de uno que uno ni siquiera sabe cómo llegó. En heel vaak komen onderhandelingen in het leven van een persoon en wij weten niet eens hoe wij tot daar zijn gekomen. Hey, no ves que está mucho activo. Zie je niet dat het echt actief is? No ves que está muy activo en la iglesia? Rusten. Zie je niet dat je echt actief bent in de gemeente? Rustig. Eso es negociaciones que no son de Dios. Dit zijn onderhandelingen die niet komen van God. Porque el enemigo sabe que cuando tú comienzas a bajar, va Want a estar de vijand en un weet nivel, wanneer je begint te dalen, dat je op een niveau komt. Va a estar en un nivel low. Zal je op een lager niveau komen? Entonces no hay que obedecer este nivel. Dus je moet deze niveau niet gehoorzamen. Amén, iglesia de Jesús. Amen, gemeente van Jezus. Hay negociaciones que parece que es que da confusión. O sea, bueno, er zijn que, bepaalde onderhandelingen die verwarring zaaien. ¿Qué hago entonces? Está de más. Está muy feliz. Está muy emocionado. Tiene mucha emoción. Eso es emoción. Je hebt heel veel emoties. Je doet te veel. Deje que sus emociones sean usadas. Deje que las emociones que Dios puso en usted, porque la emoción fue Dios quien puso en nosotros. Está toe dat de emoties die God in ons heeft geplaatst. Y tenemos que usarla bien. En wij moeten het goed gebruiken. Y usarla de manera que sea para la gloria de Dios. Gebruik op het manier die tot heerlijkheid van God is. La emoción es una riqueza en nosotros. de emoties en rijkdom in ons. Se você está usando para Deus, als je dit gebruikt voor God, use-la. Gebruik het. Porque é de bendição. Omdat het van zegen is. Use-la. Gebruik het. Porque você nunca diria, Pedro. Zal je nooit zeggen, Petrus. Pedro nunca diria al paralítico, levántate e anda. Petrus zou nooit tegen de verlamde hebben gezegd, sta op en wandel. Se uma parte de la emoción, als een deel van de emotie niet in hem was. Aunque no fue la emoción quien hizo, fue el Espíritu Santo. Al was het niet de emotie die dit heeft gedaan, dat was de Heilige Geest. Pero el hombre tenía que estar emocionado para hacer. De mens moest geëmotioneerd zijn om dit te kunnen doen. Entonces el Espíritu Santo usa nuestras emociones. Dus de Heilige Geest gebruikt onze emoties. Usa nuestra vida. Gebruikt onze levens. Gloria a Dios. A él sea la gloria para siempre. Alle eer aan hem tot in eeuwigheid. Iglesia del Señor Jesucristo. Gemeente van de Heer Jezus Christus. La iglesia ha comenzado en los pasos de los apóstoles. De gemeente is begonnen in de sporen van de apostelen. Quizás muchos ventos pasaron en la historia. Misschien zijn er heel veel winden voorbij gegaan in de geschiedenis. Hoy en día hay muchas organizaciones. Vandaag zijn er heel veel organisaties. Que parecen iglesia. Die op gemeente lijken. Pero no son nada de iglesia. Maar het zijn geen gemeente. Sincero. Porque la iglesia del Señor Jesús. Omdat de gemeente van de Heer Jezus. Es la misma. No hubo cambios. Is hetzelfde. Er zijn geen veranderingen gekomen. No hubo un otro fundador de iglesia. Er is geen andere stichter van de gemeente gekomen. La iglesia es la misma. De gemeente is hetzelfde. Si alguien quiere parecer iglesia, que parezca. Als iemand op de gemeente wil lijken, dat het lijkt. Va a perder el tiempo. Maar je gaat je tijd verliezen. Pero Dios no nos ha llamado para ser apariencia. God heeft ons niet geroepen om aanschijn te spelen. Dios nos ha llamado para ser real. God heeft ons geroepen om echt te zijn. Dios nos ha llamado para ser la real iglesia de Jesús en el mundo. De echte gemeente van Jezus Christus te zijn hier op de aarde. Todo lo que dice en ese libro. Al wat in het schrift staat. Tan antiguo que es. Die oude boek. Sigue siendo actual. Blijf actueel. En los días en que vivimos. In de onze dagen waarin wij leven. No se deje llevar por ninguna negociación con el reino de las tinieblas. Laat je niet leiden door geen enkele onderhandelingen met de rijk der duisternis. Dios nos ha llamado para ser la verdadera iglesia. God heeft ons geroepen om de werkelijke gemeente te zijn. Que está en la tierra para hacer la diferencia. Die hier op aarde is. Aleluya. Gloria a Dios.